yandığa geçen gün bir dağa doğmazmış vay, doğmazmış vay. Irmaklar değişir, damlalar yamağın, deryalar kabına sığmazmış vay. Irmaklar değişir, damlalar yamağın, deryalar kabına sığmazmış vay. Kadrini bilmez ey, verme lokmayı, öğrenir de gelir başa kalkmayı, başa kalkmayı. Bulutlar bellerse ey, hatır yıkmayı, kuru çöle yağmur yağmazmış vay. Bulutlar bellerse ey, hatır yıkmayı ey, kuru çöle yağmur yağmazmış vay. Mahzuni feryadın söyle kim anlar, geçti artık anları yacak zamanlar, canım zamanlar. Bir tufanda göle ey, düşen insanda eğir, damlalara boyun eğmezmiş vay. Tufanda göle ey, düşen insanda el, damlalara boyun eğmezmiş vay. Bir tufanda göle düşen insanda damlalara boyun eğmezmiş vay. Bir tufanda göle düşen insanda damlalara boyun eğmezmiş vay.